Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast szeptemberi kiadása. Szeptemberi második. Ez a rendes kiadás. A de? Szeptemberi. A szeptemberi. De nem a szeptemberi, hanem a szeptemberi. Ezt most nem értem, ehhez fáradt vagy. A nem megfosztó képzőt akarsz? Akkor a szexuális vagy, értem. A szeptemberi. Atya úristen. A módját ennek az indításnak is. A havi témáink. Ki mivel játszott? A szokásos. És azt mondom, hogy mondjuk, hogy ez rögtön át is megy majd olyasmibe, hogy kivételesen egy játékkal majdhogy nem párhuzamosan hárman, sőt négyen játszottunk. Sőt, öten. Sőt, hatan. Sőt, heten. De nem igaz. Nem tudok. Én nem játszottam vele. Te nem játszottál vele. Én sem. Mert kimaradtatok a nagy élményből, ami azt jelenti, hogy a világ legdrágább játékát... Ez döntötte meg az ipart. Pont ez az, hogy nekünk már nem jutott az 500 millióból. A pénzből? Vagy mindet megvették. Hát ti nyilván ezért játszhattatok vele, nem? Ja. Így van. Tehát volt egy ilyen közös játékélményünk, amiből így a teszt is ugye született belőle, és előtte azért tudtunk róla beszélni, ami viszonylag ritka. Viszonylag ritka, hogy ki tudjuk cserélni a magvas gondolatainkat egy játékról, és ez ilyen játék volt, ez a játék a Destiny. Azt hittem, hogy a Minecraft PS4-es verziójáról. Az arról is beszélhetünk majd, ha valaha is játszunk vele. De ez a Destiny volt, és hárman is itt vagyunk, akik a Destiny-vel játszottunk úgy, hogy... A többiek hazamehetnek. Igen, itt most egy órát fogunk a Destiny-ről beszélni. Ez egy nagyon nagy sláger téma, ha megnézitek pár ilyen angol vagy nemzetközi lap, szinte kötelezőnek érzi naponta a három vagy négy Destiny hírcikket, tartalmat, guide-ot. Hát egyértelműen ez a sláger téma mostanában. Hát vannak vele történések. Uh-huh. Fejleszgetik, raknak hozzá tartalmat. Kiveszik a loot kévet. Kiveszik a loot kévet. Kivették a loot kévet. Kivették. Kiveszik a loot kévet. Ah, francba. Szemetek. De a rohadékok fogalmas. De mi az a loot kév? Azt mindenki tudja. A loot kév, és kivették már az egyik rétből a szakadékos leugrási lehetőséget? Van az egyik rét a Vénuszon, ahol azt még nem csináltam meg, úgymond végigjátszás közben, gondoltam, hogy utólag megcsinálom, és nem tudtam. Strike-ra gondolsz? Nem, elnézést, strike, ja, nekem ugyanaz, tehát van egy strike, és aki játszik vele, tudja, hogy miről beszélek, van egy pont, ahol jön szembe egy tucatnyi goblin, közéjük lehet vágni valami szupert, vagy két gránátot, és megdöglenek, és akkor viszonylag sok dolog esik, hát ahhoz képest. És ezt a 10 másodperces loopot csinálja mindenki, hogy checkpoint, megjelenünk, gránát bedob, megdöglenek, ha esik valami, fölnyaljuk, utána leúrunk a szakadékba, checkpoint, és nem tudtam végigcsinálni azt a kárédet, mert akárhány játékba matchmakingeltem be magam, mind ilyen öngyilkos farmerek közé kerültem. Ellenben egy legendary szettet fél óra alatt összeszedtél. Nem. Amit aztán rare-re átváltott a kripta. Nem szedtem össze semmit, és szerintem a Én tudom, hogy különösen azok, akik ezzel a játékkal kerültek szembe, ezzel a lootos, rulettes addikció világába, amit mondjuk aki vovozott vagy bármivel játszott, az ismeri ezt az érzést. Én látom, hogy sokan, akik FPS-t játszottak eddig csak kvázi életükben, vagy nem játszottak ilyen játékot, ezt valamiféle ilyen revelációként fogják föl, hogy ez micsoda fantasztikus játékmechanika. Igen, az és már 20 éve is az volt. Nekem nagyjából hangzik. Miért jó ez? Így nem jó, én ezzel a szinten soha nem voltam hajlandó csinálni, és most se vagyok hajlandó csinálni. A játék közben hogy folyamatosan egy rulettasztalnál ülsz, és valamit dob neked. A kényszerbetegséget kielégítő része a játéknak, tehát? Nevezhetjük kényszer, de szerintem ez egy emberi pszichológia, szerintem ez valamilyen szinten, kisebb vagy nagyobb szinten mindenkiben benne van. Ez az én véleményem, konyha pszichológusi meglátásom. Illetve már fél év akarok erről egyébként cikket én, és sose jöttek el odáig. Össze akartam hasonlítani a nagy akció RPG-nek a loot rendszereit, azzal szemben, hogy a pszichológiailag meg játékmenetileg mennyire jó. És én azt látom, hogy ha egy jó ilyen lootos játékot csinálunk, akkor az a lényeg, hogy mindig szeretnél valamit játszani, de ahhoz egy bizonyos tárgy kell. És hogyha jó a rendszer, akkor nem csak azért örülsz, mert kiesik valami, mint mondjuk a pókerben, vagy a roulette, vagy bárhol, hanem mert a játékban bővülnek a lehetőségeid azáltal, hogy kiesik az utca. Ha ez jó meg van csinálva, mondjuk a Destiny-ben, nem tudom, hogy jó van-e, hogy mondjuk egy olyan tárgy esik, amiatt valami olyan builded lehet, ami eddig nem volt. Ha ez benne van, akkor jó a loot, ha nem, akkor előbb-utóbb az lesz a konkurzó, hogy nem annyira jó a loot. Ez a Destiny-vel legalább az én személyes problémám az, hogy több ilyen nagy fal is van loot szempontból. Tehát van egyrészt a 20-as szint, ahol, és most nem kezdem el magyarázni a fejlődési rendszerét, olvass el mindenki a Warhawk-nak a tesztjét, aki erre kíváncsi. És rázza a fejét, hogy ki van zárva. Három oldal nem csinált, hogy ilyen TLDR részt hozzá. Igen. Hogy ott van, amikor már csak cuccból tudsz fejlődni, tehát a szintépéseid a cuccokhoz van kötve, ami egyébként nem egy rossz rendszer, mert eliminálja azt a problémát, hogy hiába vagy mondjuk 28-as szintű, és elmennél egy 26-os szintű raidre, és szar a gír, és éppen ezért szar leszel. Így azt mondja, hogy egy 26-os szintű raidre csak az jut be, akinek már megvan hozzá a cucca. Aha. Ez egy jó megoldás. De ugyanakkor a loot rendszer nem olyan, hogy nem dob annyit, és nem dob olyan minőségű dolgokat, hogy az a fal akár csak közepesen. De akkor már mindenki legendary-ben tolná legjobb cuccokkal és legunikabb... Nézd, én ezt mondom, hogy egyrésztről azt mondják, hogy mert ez egy MMO, ami szerintem nem igaz, mert nem az. És ez hozzátartozik, és ezt bizonyos szinten elfogadom, de hát én játszottam már más MMO-kkal is, ezt meg lehet oldani jobban is. A. B. Ha ez egy MMO, akkor hol van a további 90% content? Mert hogy ez nem egy MMO tartalom, ami itt van. Ez az MMO-nak az első pályája. Így van. Én azt mondom, hogy a loot rendszerre szerintem nem jó. Azon még lehet finomítani. Ami szintén nem tragédia, hogy egy olyan társaság, aki eddig nem csinált ilyet, nem talált el elsőre. Tehát ez valahol úgy lett volna ideális, és szerintem nem ez történt, hogy így ezek az emberek így összefekszenek a Blizzarddal. Mondd akartam kérdezni. Ha már Activision, és az Blizzardnak az iszonyatos tapasztalatát ezen a területen beleépítik a játékba. Főleg annak fényében, hogy a Blizzard most lőtt el a Titánt, és ott írták egyébként, van, aki már konspirációt sejtem mögött, hogy az Activision parancsolta nekik, amelyiként nem igaz, mert nincs fölötte a Bobby úr a többieknek, Morhimnek, hanem hogy azért lőtték a Titánt, mert hogy oda már van egy 10 éves tervük, a Destiny az. Tehát, hogy hát én nem tudom. Hogyha ez így lenne, akkor valószínűleg... A Destinyvel kapcsolatban vannak egyébként elméletek és összeesküvés elméletek. Az egyik legérdekesebb az, hogyha valaki emlékszik rá, hogy a Sony Santa Monica-nak volt egy lelőtt játéka, nem is olyan régen. Ami a nem bejelentett projekt. És a pletyka az, hogy ezt a játékot azért lőtték le, mert kísértetiesen hasonlított a Destiny-re. Oh my god. Hát, és a Sony azzal, hogy eléggé összefeküdtek az Activision-nel Destiny téren, úgymond bevállalta azt, hogy akkor mi nem hozunk ki egy ilyen játékot. És azért csapták le. Ez egy pletyka. Hát még a pletykák szerint az tényleg sci-fi és tényleg open world volt, úgyhogy van benne valami. Érdekes, hogy egyébként a Killzone-os csapatnak is szintén van egy skifi open world valami. Dino-robotos fantasy, nem tudom. Dino-robotos fantasy-e. Úgyhogy ez lehet, hogy most ez egy stílus lesz, ez a skifi open world lövölde. A másik az a saját, nem is annyira összeesküvés elméletem, kicsit így megpróbáltam összerakni azokat a dolgokat, amik a Destiny-vel kapcsolatban történtek. Leginkább azt, ami az én legnagyobb csalódásom volt a általában a Bungie-val kapcsolatban, hogy milyen iszonyatosan rossz, hogy sztorit mesélnek benne, meg mennyire rossz az egész. Tehát, márhogy a történet. A történet is rossz, meg ahogy előadják, az is borzalmas. És hát ezt tőlük nem ezt szoktuk meg. Tehát a Halo az egy, ha azt mondod, hogy az utóbbi 10-15 év játék univerzumai, meg mesélt sztoriai, ha nem is egyedülállóan jó történetek, de azok van elejük, közepük, végük, van benne szerethető hős, vannak benne szerethető mellékszereplők. Szálak mellett, leállazások. Van históriája az egésznek. Ez meg egy nagy, büdös összevisszaság. Hm. És kiindulva abból, hogy a Staton, aki a vezető sztoriírójuk volt 15 évig, tavaly ősszel ott hagyta őket. Ahogy aztán később a Marty O'Donnell-t kirúgták, amilyen végül is a sztori lett, meg volt egy olyan nyilatkozat, egy kis jelsikkadt, az egyik sztoriíró mondta, hogy ezeket a Grimoire kártyákat, amiket bizarr módon csak online vagy mobilapon keresztül lehet megnézni, amik tulajdonképpen adnak egy hátteret, ezek azért nincsenek benne a játékban, mert már a leadás után írták meg őket, hogy itt valami nagyon nem, tehát itt valami történt, itt valami az utolsó egy évben. Crunch time. Tehát ez nem, valószínűleg ennél ez nem az a játék, amit ők csinálni óhajtottak a fejükben, vagy csinálni akartak, hanem ezt be kellett fejezni, és ha még inkább alátámasztja az, hogy egyik Penny Arcade-es srácnak most, hát a megjelenéskor volt egy blogposztja arról, hogy ők ilyen nagyon-nagyon zárt család és barátok alfában látták ezt a játékot március környékén, és az ő véleménye akkor az volt, hogy they are fucked. Tehát, hogy ez a játék, ez készen van. Tehát, hogy tavasszal ez még romokban volt ez a cucc. És ezt az utolsó fél évben rakták össze azzá, ami, és az, hogy a történet amilyen össze-vissza, meg a trailerekben vannak olyan jelenetek, amik a végleges játékban nincsenek benne, hogy valószínűleg itt ezt össze-vissza szétvágták, újra összerakták, összefoltozták, összekalapálták, összehegesztették. Tehát egy Frankenstein, Gaming Frankenstein 2014. Viszont ha egyrészt két dolog jutott eszembe, az egyik az az, hogy milyen érdekes dolog, hogy mennyi mindent nem tudunk, hogy egy-egy játékból mit vágtak ki, mi az, amit terveztek, vagy szerettek volna bele, esetleg el is készült, és sose látjuk már, akár nagy kedvencekről is révén szó. Ugye volt például a Shadow of the Colossus-nál, hogy nem tudom hány Colossus terveztek, és akkor abból lefelezték, és még négyet kivágtak, de még a helyszínek úgy helyek közel ott vannak a térképen, tehát úgy lehet nyomokat találni. És ugye ez Destiny-nél is, hogy ha viszont ez fél év alatt rázták gatyába, akkor viszont nagyon ügyesek, mert ahhoz képest meg egy csomó minden jól működik benne. Tehát, hogyha fél éve még romokba volt a cucc, akkor fél év alatt csodát műveltek vele, mert romokból egy tisztességes valamit csináltak. Így van, és ez egy félreértés, ugye mi 7 pontot adtunk rá, az emberek ilyenkor hajlamosak azt gondolni, hogy ó, ez egy 7 pont, a rossz játék. Nem. Nem, ez nem egy rossz játék. A Destiny egy jó játék. Aki szerintem megveszi, és akár csak a 20-as szintig elviszi, az megkapja a pénzért, amit... Hát jó, hát a sztori szar, de a videójátékok sztoriknak a többsége szar. Ez csak azért csalódás, mert egy olyan társaság csinálta... De így van. Egy olyan társaság csinálta, aki korábban azért már mesélt jó videójáték történeteket. Azt le lehet nyelni. Ez egy jó játék. Szerintem a konkrét gameplay benne az piacvezető. Tehát az annál nincs jobb. Az első Soldier of Fortune. Nem tudom. Lehet. Az első Soldier of Fortune biztos remek volt. Nem tudom, nem emlékszem már az első Soldier. De Dreamcast-en. Kizárólag Dreamcast-en. Ja, és azért szerintem az emberek, aki mellette marad, az azért marad mellette, mert jó a gameplay. Az, ahogy az ellenfelekre lősz, meg amit csinálnak, meg ahogy találkozol velük, meg mondhatnám a csúnya szavak, ez az encounter design, csúnyán angolul, az nagyon jó benne. Meg kéne reformálnunk a magyar videójáték nyelvezetet. Jó, igen. Encounter, összecsapás, találkozás. Találkozás, megbeszélés. Belefutás. Meeting. Belefutás. Ja, nem. Ezzel kapcsolatban teljesen off topic. Van nekünk ugye ez a szavunk, ez a dudák. Amit én eddig nagyon jónak tartottam, és valaki jobban csinálja. Na. Van a, volt ez a KimiTube nevezetű valami, amit Komik. Meg... A komik az tulajdonképpen a dudáknak vagy a dudéknak a még jobban magyarosított változata a komik. Úgyhogy gratulálunk a fiatal embernek innen. Dudék és komik találkoznak. Aki megnyerte ezt a versenyt. És minket is szponzorálhatna a Vodafone. By the way. Úgyhogy itt szerintem most előadtam egy ilyen filmmonológot a Destiny-ről. Van-e valakinek valamilyen más... Diszmonológ, bro. Kivéve Warhawk már elmondta, amit akar. Én leírtam. Leírta. Eladtam a lelkem újra, most nem a Blizzardnak, hanem a Riotnak. League of Legends ezek. Az asszonyal nyomjuk. De várjál, én még a Destiny-ről de a Mackóban is maradtak. Én már tovább akartam, hogy ilyen, megkészítem. Mackó, vedd át. Bőr alatti betakozódott szilánkokként akar belőle előtörni a vélemény a Destiny-ről. Annyira nem sok mindent akarok mondani egyébként, csak úgy belém folytottátok a szót. Na itt ugye sokan mondtátok, hogy hú, jó visszajárni, meg jó visszahúzza az embert a játékba, és hogy ez mekkora. Most az igazság, hogyha nyilván most más helyzetben vagyok, mert van tesztelni való folyamatosan, tehát mindig van újdonság, amivel kell foglalkozni, de egy 3-4 nap kihagyás után annyira nem vágyok már vissza. Amikor így egy-egy napot kihagyott az ember, akkor tényleg úgy volt, hogy na, visszamegyünk, meg ú, azért jó még, meg odaülök még, meg játszom, és egy idő után így úgy voltam vele, hogy jó, majd, akkor majd ezt valamikor folytatom, és akkor jó. Ez az egyik dolog majd utána. Jó, mert ez megint csak azért, mert elkényeztetett bicsizek vagyunk. Tehát neked most itt az Ethan Carter, éppen most néztük itt a Mackó laptopján a csodagrafikát, én most fogok rámenni a Mordorra majd, úgymond ugrunk át a következő nagy dologra. De aki megvette és ki akarja ebből hajtani a velőt is, az kicsattinthatja belőle, így van, a velőt. Egyébként az egyszerű pszichológia, mert ha egy nap egy olyan játékot játszom, ilyen akció RPG, vagy grindelős, és pár napra kihagysz, akkor minél többet hagysz ki, annál nehezebb visszamenni. Szóval ez nálam a Diablónál, meg a Battlefield-nál volt, hogy ha valamikor egyikkel játszottam, utána kicsit kihagytam, és utána soha többet nem vettem elő x hónapig. Azt mondom, hogy az emberek többsége szerintem sokan rágyógyultak, mert én a saját ilyen PSN-es barátlistámon látom, ami... Csak azzal játszik. Egyrészt csak azzal játszanak, másrészt nekem így egy csomó emberrel ilyen pick-up grupokba, tehát ilyen random csapatokba, akiket játszottam, azok bejelöltek barátnak, én meg jó fej vagyok, és mindenkit visszajelölök, és látom őket, hogy még mindig nyomják vadul, tehát én már máshova hívott a kötelesség, de ők még mindig vadul, akárhányszor bekapcsolom, mindig Destiny pörög. A másik dolog pedig, ami hát igazából ez nem az utóbbi fél évnek a dolga, de épp beszéltük itt az egyik kollégával, hogy a Destiny-nek a látványvilágát megnézed, most nem a grafikai megvalósítást, ami helyenként tényleg úgy elhiteti veled, hogy érdemes volt már végre next gen gépet venni, mert egy-két helyen nagyon jól bír kinézni azért a játék. Az art dizájnja nagyon jó. Na, én pont azt akartam mondani, hogy a környezet art dizájnja nagyon jó, a karakterek meg olyanok, mint a... Tehát gyakorlatilag az a, tényleg az, amit a, ahogy a kollégám is mondta, hogy amikor a 14 évesen leülsz és a füzetbe rajzolsz magadnak egy űrhajóst, ha egy kicsit ügyesebb kezű vagy, akkor körülbelül olyat rajzolsz, mint ami a Destiny-nek a figurái, tehát ilyen... Kicsit megcsúszik a kezed, akkor Mass Effect lesz belőle. Ne, de jó. Pont azt akarom mondani, hogy ami az art design-ban szerintem jól néz ki, azt a Mass Effect-ből, meg egy-két másik ilyen dedikált helyről veszélyt. Hát meg a saját Halo-jukból, tehát így vannak ezek, igen, a, az igen, a Halo-ra... Megint csak jön az csúnya angol szó, a Skybox. Igen, tehát igen. Ők ilyen kurva jó Skyboxokat csináltak mindig is, és ez is marha jó. Nagyon égi feldobja. Ugyanakkor... ugyanakkor viszont az összképnek, tehát olyan művészeti vonalat meg nem látok benne, ami egy Mass Effect-ben szerintem baromira hangsúlyosan megmaradt. Vagy végig tudták vinni. Tehát azok a látványelemek, amik a Mass Effect egyben így kezdtek így kibontakozni, a Mass Effect 3-ra szintén egy olyan meghatározó látványvilág stílust vittek be, hogy a Star Trek mozifilm, a Guardians of the Galaxy-tól kezdve egy csomó magasabb szintig vitték azokat a művészeti elemeket. Igen. Ebből meg úgy hiányzik az igazán egyedi valami, hogy na igen, ez a Destiny. Tehát jó, látod már, mert egy csomót játszottál vele, meg láttad ezeket a sisakos fickókat, meg a köpenyt a sisak alatt, meg a sálat, meg nem tudom. Tehát van egy-két ötlet, ami nyilván elkülöníti, de ha így messziről jött ember nézi, azért nem olyan hangsúlyosak a nem annyira karakteres az art, szerintem. Meg az, hogy nincs ott a történet, ami lelket adjon a területeknek. Tehát odamész, és van öt pálya igazából. Van a sivatagos pálya, van a dzsungeles pálya, van a havas pálya, meg a tököm tudja milyen pálya, a holdas pálya. Ja, ja, ja. Nem tudom, hogy a földi pályán mi történt, miért van ott az a sok autó. Tudom, hogy le lehet rombolva, de semmit nem tudni róla. Nem, és a Vénuszon is ugyanaz az autó van ott a... Hát mert ez egy népszerű autó volt. Hát, a modernkor Suzuki-a. Amúgy, amikor artwork-öket nézett az ember a megjelenés előtt a játékból, akkor volt az, hogy én nem tudtam eldönteni, most ez Destiny artwork vagy nem, de nyilván mert hivatalos oldalról van, akkor az, csak tényleg az egyik totál, így néz ki, másik másképp, tehát hogy generic science fiction áttér egy. A Traveler az jó, tehát az egy ilyen ikonikus valami. Be fogom linkelni a podcast alá, van egy még bőven tavalyi, másfél évvel ezelőtti 2013 tavaszi GDC-s egyórás a távozott embernek, az azóta távozott sztoriírónak a prezentációja arról, hogy hogyan alakult, hogyan találták ki, úgymond a Destiny-t. Ez egy open world RPG-nek, fantasy RPG-nek, high fantasy RPG-nek indult, és ebből tulajdonképpen artwork-ökön, vizuális ötleteken keresztül fejlődött azzá, ami, tehát ez az egész Traveler, az a kép, szerintem sokan látták, hogy amikor ott van a Traveler, és szétnyomja a felhőket, és így a távolból mutatják, az volt az, csak egy rajz volt. Valaki megrajzolta, kipattant a fejéből, nem volt mögötte semmi. És ebből kezdték el kigondolni a játékot, tehát egy ilyen egészen... Egy vízió, egy szörnyűség. Nem, ez a egy történet fejlesztésének egy érdekes módja vagy módszere, amikor nem egy szöveg alapú ötlet, tehát nem egy ilyen forgatókönyv jellegű valami ből, hanem egy ilyen design, vizuális alapú történetfejlesztés, ami lehet, hogy grandiózus dolgokat eredményezett volna, de nem. Végül nem. De mondom, az ember ott is hagyta őket, valószínűleg nem véletlenül, és most visszament a Microsofthoz. Halo 5-öt gyártani. Nem a Platinum játéknak, ő írja a sztoriát. Igen. Lehet, hogy lesz egy jó sztori. Meg az új Crackdown-nak őri a sztoriát. No, a játéknek egyébként sztori nem kéne. Igen, de... Mindegy, most ennek lesz. Szerintem eleget beszéltünk a Destiny-ről. Ha nem, akkor majd jelezzétek, és nyomunk minden nap 2 órát róla, aki nem bír meglenni nélküle, bár mi már annyira nem vagyunk benne. Majd az első kiegészítő apropóján. Ne csóváld a fejedet! 2 pontot adtál rá! Utálod! az első kiegészítő, ami decemberben jön, jól emlékszem, hogy valahogy egy év végén. Ne csóváld a fejedet! Na, vissza fogunk rá térni. Mi volt még szeptemberben? Volt egy Tokyo Game Show. Ez volt, amivel játszottunk mostanában, rovat. De ne! Elnézést, mivel játszottál mostanában? De... Bajonetta 2-t, te... Én szeretném, hogy Holden elmondaná fél órában, hogy miért jó a League of Legends. Szigorúan nem. Ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy amikor néztem World of Warcraft videókat, esetleg rajongókat, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy olyan dolog, amihez én, mint gamer, tudok viszonyulni, vagy a League of Legends-nél jutott el oda ez a nagyon durva, nem is tudom, ez nem MMO, ugye? Nem, MOBA. Az egy MOBA. MOBA, oké. Okay. Tehát itt tartok. Tehát ennél jutottam el oda, hogy ez mintha nem is... Nem lennénk egy szubkultúrának a részei, mert még elmész egy ilyen game show-ra is, és van mindenki, aki jaj, jó Zelda, jaj, de ők is Halo, és vannak a League of Legends-esek, aki így megvannak a saját egyre kurva nagyobb körükben, és így nem értem. Mert van egy nagyon nagy alapkövetelmény, egy olyan lexikális tudás gyakorlatilag, vagy nem is lexikális, hanem ilyen gameplay tudás, amit megkövetel. Ha egy mobával játszottál, akkor mindegyikkel játszottál, mert ugyanaz a pálya. Olyan, mintha sakk variánsokról beszélnénk. Amiben meg mondjuk tudnod kell, hogy mik a tisztek. Meg tudnod kell, hogy mik az alapszabályok. És ugyanez a MOBA. Ha egyszer megtanulod ezt az alapszabályt, akkor utána menni fog. Nekem egyébként nem volt egy nagy sztorim ezzel, mert 2 éve Zolival, meg Lotárral elkezdtünk játszani a Heroes of New Earth-el, vagy lehet, hogy 3 éve, akkor még béta volt. Uh-huh. És annyira leosztották a fejünket, hogy mi noob, köcsögök, takarodjunk, menjünk innen, kapjunk rákot, dögöljünk meg, ez volt a kezdő kerékbánnak ott. Igen. És akkor hát abba is hagytuk. És akkor én még tavaly játszottam egy kicsit a League of Legends-el, akkor úgy tetszett, és most egy évvel rá mondom, hogy előveszem, mert kell valami Blizzard-szerű, és a Blizzardnak a lead designere egyik átment oda, a WoW-os. És akkor elkezdtünk játszani, és mivel már mögöttem volt egy kis alap, tehát ebbe bele kell szállni egy 60-80 órát, úgyhogy akkor kezdődik a játék gyakorlatilag. Ez minden előbb mondtam. Ez 3 hónap ezelőtt kezdődött, azóta nem is voltam podcasten. Szóval, hogy az látjuk egy folyamat. Látjuk az összefüggés. Na, szóval ez egy folyamat, és ha megtanulod, utána nagyon jó, mert jó látni a meccseket, nagyon sok event van, több event van. Én ismerem, azért én így vagyok a Street Fighterrel például, hogy ott kisebb még ha nem is játszom vele, imádom nézni, mert érzem azokat a kis részeket, de itt ez nem. A LOL van. Na, hát ez olyan, mint amikor a sportolók közül vannak a úgymond hélósok, akik a focisok, vannak a kosaraznak, vannak meg akik meg ilyen vízbe ugranak, így széttárják a lábukat, és mindenféle más sportákat csinálnak, ők a League of, ők a Nintendo. League of Legends. Ebbe belebonyolódtam, de értitek, hogy mit akartam volna azzal kihozni. Azzal a kivétellel, hogy az összes ilyen sportág, ez roppant primitívhez képest. Amúgy tényleg az, de igen, mondjátok. Nem csak azt akartam belőle kihozni, hogy tényleg így a gaming is, ami már így egy kicsit komolyabb szintű, az így kezd így, mint a sportágok is így szétválni, és van ilyen, van amolyan, vannak akik csak ezzel foglalkoznak. Játékosnak vallja magát, de csak League of Legends, vagy League of Legends-ezik, játékosnak vallja magát, de csak Destiny-zik, vagy MMO-zik. Önszegregáció. Sőt, nagyon érdekes, hogy a Dota 2, ami ugye a Valve-nak a másik ilyen LOL riválisa, annyira mások a hősök benne, más irányba fejlődött, hogy én például nem tudnék beszélgetni Dotással, mert arról tudunk beszélni, hogy te merre szeretsz játszani, de hogy egy hősről, vagy valamiről beszélünk, nem, tehát nem egy a... Még azon belül is teljesen más. Vagy van itt most az a Smite, amiben külső nézetes akciójátékot csináltak ugyanazokkal a szabályokkal. Uh-huh. Ott sem nagyon tudsz mit mondani, azon kívül, hogy szeretsz középen menni? Aha, szeretek. Vagy szereted a végjátékot? Aha. Ne. Tehát, hogy... A cosplay versenyeken meg most már lassan a cosplayeseknek a fele lolos, és elmondja a karakterének a sztoriát, és mondom, minek ennek játéknak van története, releváns ez bármilyen szempontból az élményhez képest? Most kezdtek lort építeni nálam. Jaj, de jó. Most kezdtek lort építeni, és már vannak ilyen videók benne, meg ilyen minden karakternek van egy két oldalas. Kis videójuk hozzá. Én is leszarom ma magasra az egészet, de a videó az jó volt. Ez, az a világbajnokság videó. Nem az. Az, a az előtte lévő a... Kis történetes, mindenki meg ön mindenkit videó. Az a... 3 perces cím. A világbajnokságos videó volt az, amikor azt mondtam, hogy én túl öreg vagyok ez a szarhoz. Ezek a csukjás emberek volt. Én nem erre iratkoztam fel. De nem, tehát ez tényleg itt valószínűleg itt már generációs ellentétek vannak, hogy engem ezzel már nem lett. Akkor átröhögtem rajta. Én azt hiszem, hogy mennyire kibaszott csak pénz van ebben, hogyha az biztos, az biztos, hogy nézd, pénz az van benne, meg én... Ezt szoktam ellenpéldaként felhozni, amikor valaki jön azzal, hogy dehogy nagy tömegeket és új játékosokat csak ilyen casual módon lehet elérni. És azt mondom, hogy tessék ott a LOL, barátom. Hát ezeknél hardcore-abb játékokat elképzelni nem lehet. És nézd meg, hogy micsoda tömegek játsszák, meg kik játsszák, meg hogy játsszák. Azzal a megkötéssel, hogy akik ezt játsszák, azoknak nagyon sok szabad idejük van. Hát igen. Vagyis hát... Érzem mindent erre. Hát nem, nyilván azért nem mindenki ebből él, tehát az ja, hát csak 10 millió ember nem él ebből, de aki általában egy ilyen stílusú játékot játszik, ezt nem lehet, tehát ezt nem játszhatom úgy, hogy nyakamboló 2 gyerek, ahogy én manapság gyakran játszom, és van 45 percem, mert előtte és utána is programom van, és este 10:30-kor tudom újra kezdeni a játékot. Tehát azt így nem lehet csinálni. Ez azoknak az embereknek a játéka, akiknek, ahogy mondtad, van 70-80-100, egyébként én inkább a 100 órát szoktam hallani, mint egyfajta ilyen betanulási periódust, és ebbe beletanul, plusz elviseli azt a általam is tapasztalt, én egyszer próbáltam azon pont a LOL-t, iszonyatos abúzusnak voltam kitéve, olyan csúnyán velem még nem beszéltek multiplayer játékban, mint ahogy ott. Amúgy, ha követitek a Geffen, van ez a Kimivel játszik részleg, és ott rendszeresen írják az emberek, hogy gyerekek, én szeretnék videójátékokkal játszani, de csak dotázom. És hogy tényleg az van, nálam is az van, hogy amikor ezzel játszok, most egy napi 1 órát játszok, vagy 2-t azzel, mert 3 meccs 2 óra összesen az viszlát, akkor utána nem gondolkozok, hogy most Destiny-zek, vagy GTA-ja rohanjak a boldog, vagy rendelkező valamit, mert ezek nem érintenek engem, és ez a szerencsém, úgymond, hogy engem ezek az AA dolgok nem fognak. Meg is örülök, hogy itt tudok inkább ilyen kompetitív dolgokkal nyomulni. Mert a LOL az nem AAA. Nem. De nem. Nincsen production value benne. Streamlined, lecsupaszított, 8 órás single-ös, 2 hétig játszott. Mira 8 óra, az már nagyon jó. 4 óra. Na szóval ezekre gondolok AAA alatt, a büdzsére. Nem, pont a Destiny az rossz, például Destiny az egy szolid 10-12 órás. Értem, én a mobánál egyébként megálltam ott, hogy a pozitív impulzusoknál, tehát én még mi most 2 hónap kihagyás után megint kaptam egy köszönjük, hogy velünk játszol Infinite Crisis e-mailt és kis csomagot. Azóta sem regisztráltam be, de tök jó, hogy két havonta megyek. Jó, de az Infinite Crisis, ami szintén egy DC Universe moba, de ott mind a kettőnknek ilyen press accountja van, és nem tudom, hogy mi az a belső valuta, de azóta is a Warhawkkal szerintem mi annyit kaptunk, lehet, hogy egyszer be kéne jelentkezni. Mi ott a... mi vagyunk a Infinite Crisis világának a mészáros lőrincei. És miért túlhúznánk itt a kimivel játszott rész, egy percben elindult a nagyon sokat késett Arc Age nevű, Arch Age, mert nem Arch, hanem Arch-he, tehát Arch Age. Igen, Arch Age nevű játék, ami egy kórai, az a jó dolog benne, hogy lehet, építhetsz fákat, ültethetsz fákat, házakat építesz, disznókat nevelsz, és ezzel is lophatják tőled az összeset, szóval ilyen nagyon-nagyon jó MMO. Az elmúlt 5 év leggázabb indulása volt, több órás sorok voltak hajnali egykor is az EU szervereken, ingyenes részen. Aki nem fizetett, megkapta a fizetős bónuszokat, aki fizetett, nem kapta meg a fizetős bónuszokat. Még jobban hangzik. Ugye? És mindezt egy év súzás után. Szóval csak ez is lezajlott most a napokban, ez pont múlt héten. Erről a disznólopósról írjunk már, ez érdekel. Egy órát nyomtam bele. Disznóvágás van, vagy? Az a, hogy én tettem egy csirkét bele, 8 órás karbantartás között, még élt a csirke, és úgy örültem, hogy nem lehet megölni, mert nem eszed meg, hanem csak lehet leszedni a tollat. Aztán látom, hogy van egy másik opció, hogy levágod, akkor így elmondtam. Ez nagyon jó hangzik. Hazamegyek reggel. És vannak publikus farmok, és ezrével vannak ott a csirkék egymás hátán. Mindig is gyerekkoromban egyszer voltam Ausztriában cseregyerek egy disznófarmon, és azóta 3000 disznó volt, és azóta haravágyom, hogy nekem is legyen 3000 disznó. Most megteheted. Júj, de na mindegy, azóta van ilyen magad, mondjuk, hogy itt nagy oltást lehetett volna. Azt nem akkor értél, hogy főszerkesztő szeretnél lenni, hogy én ebben boldalom. Lehet, hogy akkor is ez alakult ki bennem. Ne bántsátok az én cocákhoz fűződő viszonyomat. Pláne úgy, hogy a tegnap az utóbbi idők legjobb hírcímét olvastam, ez egy csíksomjói online újságnak a szalag címe van, hogy... Várját, hogy jutottál ide? Azért, mert hogy csíksomjón olyan hideg van, hogy a disznó levágta önmagát. Gyerekek, tehát ezt én tudnék egyszer ilyet írni. Hát, van még mit tanulni. A ház oldalára felakasztott kaszának innen. Legjobb hírcím az utóbbi, nem is tudom, 10 évben. No. Mi meg be kell érjük az, hogy a Smash Bros. Ilyen 360-ra is. Erről jut eszembe. Smash Bros. Mint a nagy. A baj, hogy megint nem mutatkoztunk be. Most de már most mindegy, hát majd a végén. Smash Bros. Jutott eszedbe. Igen. Az lesz a kivezetés. Én vagyok Link. Stipistok. Ja. Na, Rosalina vagyok. Vannak-e játékélmények? A játékélmény mostanában az a Bajonetta 2-re korlátozódik, de mivel embargós a véleményem és az íromány is, ezért nem mondhatok róla többet, mint hogy pontot adtam rá. Na, játékélmények, vagy beszélhetünk arról, hogy mi történt ebből csodálatos szeptemberi játékkavalkád kezdetben. Ennyi. Nekünk nincs otthon videójáték lejátszom. Nincs otthon videójáték lejátszó berendezésen, dehogy nincsen. Az otthoni bolha piacon vettem egy japán Mega Drive-os Alex Kiddet 200 forintért. Most nem tudom, ez a szeptemberről, az őszről, meg arról jutott eszembe, hogy ki mivel játszott. Nem próbáltam még ki, de a doboza jó néz ki. Én meg végigmentem a pecsában, és rájöttem, hogy semmi fizikai dolog nem érdekel. Oli digitál. Materiális javak, a hús örömei, ugyan. Egy pillanatra megkönnyeztem a Pókember képregényeket, mert azokra még emlékszem, de ennyi. A többi az... Ennyi, mehetünk tovább. Erről jut eszembe, volt TGS, mert szerintem megpróbáltam belekezdeni. Ami a Tokyo Game Show, és minden évben megtartják Japánországban, Tokióban. Bizony most. Teli van fizikai élményekkel. És te teli van fizikai élményekkel. Ott még vannak normális búvbabák. És kevésbé normális búvszok. Búvszok, ahol ami képet ki is tettünk, két méretes női mellbe dughatod a fejed, és ott próbálhatod ki a Oricambara. Bikini Zombie Babes, vagy mi Bikini Samurai Zombie Warriors című játékot. Akkor a legújabb rész. Süllyedhetünk-e még lejjebb című? De nem, és ez így európai szemmel nézve valóban azt szoktuk rá mondani, hogy micsoda szexista ő. De szerintem ott helyben. A Japán az eléggé elnyomja a nőket, úgyhogy... Tehát ott a helyi az... kultúrában... Mi azt mondjuk rá, hogy micsoda szexista ülök, ők pedig micsoda szexista ülök. Ja, nagyjából így. Én a helyi kultúrában helyezve szerintem, sőt, általában nincsen ezzel baj. Mellekkel önmagában véve nincsen probléma. Igen. Nyilván nem. És hogy egy játékot szexel próbálnak eladni, sok mindent próbálnak szexel eladni. De olyan a kettőről megmondták, hogy csak visszajöttek egy picit, hogyha nem lenne ilyen perverzekre behangolva ez az egész, akkor 6-7 pontos cucc lenne. Így adhat rá viszont egy tizet, mert a sok angolnak nincs jobb dolga, mint hogy digitális mellekre. De nem tudom, ez lehet, hogy velem van valami baj, nekem erre még soha nem... Én kitérek egyébként erre a cikkben. Vajon hogyan? Úgy, hogy... Na... mi volt a TGS-en, ami minket is mi nem volt a TGS-en? TGS-en. Last Guardian! Last Guardian! Amiről én most már tudom, hogy még mindig azt mondták, hogy készül, de... Nem. Ezek után én már nem hiszek nekik. Hazudnak! Két lead designer onnan elkezdett egy indie stúdiót csinálni, és olyan játékot raktak ki magukból 3 hónap alatt, ami ilyen Last Guardian sose lesz. Ez... Kiszülték magukból. Ki fog jönni az a játék? Megjelent játék. Meg is jelent? Nem, csak mondom, azt mondod, hogy olyan játékot nyomtak ki, hogy a Last Guardian soha nem lesz. Van rá potenciál, hogy lesz, igen. Valószínűleg megjelenő játék, ez valóban nem lesz. Az a játék egyszer meg fog jelenni, de nagyjából 10 évvel később fognak először így higgadtan megnyilvánulni vele kapcsolatban, mert mindenki vagy csak azért is imádni fogja, vagy csak azért is utálni, aztán ki tudja, hogy milyen. Elszabadul minden indulat. Lemondtam arról. Szevasz, madár kutya! Azért nem, vettem PS3-at. Nem kell végig. Megjelenés napján a Versus ér meg a Last Guardian ér. Tényleg lehet, hogy voltak ilyenek, akik bejelentetik, atya úristen. Gyerekek, és azért most nevetünk, de valaki már írja van, a kommentet. Persze. Úgyhogy elnézést. Meg azért az agentet még tegyük oda. Agent, igen. De azért nem hívom, hogy ez valaki. Plusz nem ígérünk elnézést, kéne elnézést a Sony meg a Square. Ja, meg a Yoshida. Viszont legalább nem kell végignézni. Nem Yoshida, Fumita. Ueda! Legalább Fumito. Nem kell végignézned a madárkutya másfél órás szívszaggató haláltusáját. De én erre mindannyian tudjuk, felkészültem. Hogy ez volt az első ilyen trailerre, amikor még nem originális zene volt alatta, hanem a Miller's Crossing-nak a soundtrack-je. És köszökött a szememben, amikor megláttam a madárkutyát a Miller's Crossing soundtrackre, és azóta vártam, hogy találkozzunk, és attól tartok, hogy soha nem fogunk találkozni, úgyhogy arról lemondtam. Ellenben itt van nekünk a Final Fantasy 15, a korábbi Versus 13. Hogy mi? Igen. A kettő az ugyanaz? Igen. De jó. És nem jók a hírek. Nem jók a hírek, mert most... A hírek azok bizarrak. Elfele őszítőszak pedig felírtam magamnak, hogy ezt írd meg hírbe, csezd meg, mert 100 komment és valami nem írtam meg. Hogy Csáó azt nyilatkozta, hogy egy gombos harcrendszer lesz. Jaj. Mert hogy ő már öreg, igen. És már önnek nincs ideje ezekre a gyors action dolgokra meg gondolkodni. Na. Ami azért érdekes, mert nem tudjuk még, hogy milyen lesz az AI irányítás, csak egy karaktert fogsz irányítani benne. De ez ugyanaz az interjú, amikor a hardcore-t is tiszteletbe tartjuk, igen, és minél egyszer... legjobb FF-jét csináljuk, igen, a casual-eknek. Igen, és hogy egy mondatban gyakorlatilag összehozta azt, hogy ez hardcore, casual, összetett, egyszerű, szórakoztató, izgalmas és nyugalmas egyszerre. Tehát, hogy így minden irányba lőtt, aztán majd valaki és ezt el. De valami azt mondod, hogy a harcrendszer olyan lesz, hogy megnyomsz egy gombot, és eldönti a játék, hogy mi a legjobb abban a szituációban, és azt csinálja. Explosive action! Végre Japán utolérte a nyugatot, amire vágytak éveken keresztül. Nyugat 2006, vagy melyiket? 2007-et? A 2000, nyugat 2000. Ez a Uncharted platforming, ezek szerint RPG-ben. Igen. Csinálva. Mondjuk összeszólva TGS-es Télát látva, ezen nem lepődök meg, mert az alapján is a harcrendszer ez egy ilyen Kingdom Hearts-szerű valaminek tűnt, ami hát szintén nem a komplexitásáról. Hát de azt hiszem, hogy a még annál is. Tehát persze nem tudjuk, hogy milyen, mert hogy mond valamit az ember, és a videókon meg látsz, amit látsz, nem tudod, hogy irányítja. De például azt is mondta, hogy lesz a, ugye ez egész egy ilyen nagy utazás, trip, egy igen, nagy road trip. Ami nagy utazás? Viszont tök jó dolog. Igen. Én ez volt az első, amit elolvastam abból az interjúból, és jöhet. Aztán? És van benne olyan opció, hogy az autó önmagát vezeti. És nincs benne női irányítható karakter, úgyhogy... Igen. De és ez, bocsánat, és még véletlenül sem akarom, hogy bárki félreértse is, hogy itt hogy buzizok, mert nem erről van szó. De a trailerben nyilvánvalóan azért tettek bele egy fél percre, vagy egy 10 másodpercre egy nőt, hogy a melegvád az elkerülje a játékot. Hogy ők de miért kerülje el? Az is soundbite, lehet róla írni. Akinek bejön azért, aki pedig pattog miatt annak azért. Erre egyébként van egy összetett... Hát ez egy nevet gyakorlat. Nevet gyakorlat, igen. Így van. Filmekben is, igen. És ha belegondolsz, a 300-ban is. Igen. Ne azért van egy ágyjelenet csak azért, hogy leomítászik. Nem egy meleg férfiakból álló közösség. Egyébként nagyon úgy látom, hogy tehát ezt már mondtam 10 év ezelőtt is, akkor még senki nem, nekem talán majd most, hogy az összes Final Fantasy-t nem a rajongóknak csinálják, hanem az aktuális fiataloknak Japánban. És manapság azért még mindig nagy divat az inverse harem, amikor sok férfi egy nő történet van, és az olyan sztorik vannak, hogy csak férfiak vannak benne, agyon dizájnolva. Na most ez a játék egyértelműen arra megy rá, hogy meglegyenek a japán rajongócsajok, összeülnek, én ezt bírom, ő azt bírja, én nem eznek vagyok a rajongója, utána megveszik a kis cuccokat, a figurákat, elmennek a cosplayelni, mert férfit vannak cosplayelni, miért ne? Tehát ez ennek a közösségnek van pont úgy, ahogy a FF13 x évvel ezelőtt egy egészen más közösségnek volt kitalálva. Tehát ez így dinamikusan megy. Hát nem tudom, ha a Square az a folyamatosan zsugorodó japán nagygépes piacra akarja pozícionálni a legújabb számozott Final Fantasy-t, hát a legjobbakat kívánom nekik, de ez nem hangzik. De nem feltétlenül a piacnak, hanem a tinknek, vagy azoknak, igen. Akik tényleg így... Hát jó, de ez egy nagygépre megjelenő játék, tehát ez... Igen, tehát... Nem tudsz eltekinteni attól, hogy valóban, hogyha ők a japán PlayStation 4, mert ugye ott talán várom meg se jelenik. Miért jelenne meg? Persze. Ha arra pozícionálják, az nem... Tehát ez ahogy csúnya hunglisul, ez Amerikában meg Európában annyira nem repül az inverse harem dolog. Annyira nem. Pénzt megkeresnek a két naponta megjelenő mobilos szaraiból. Ott majd eladja a néva egyébként. Úgyis elmegy belőle 15 millió, akármilyen lesz ez a mondjuk, játék. Hát, csak nem biztos, hogy elég. Nem ment a babból el a 13 millió. 3-4. Komolyan. Dehogyis nem. Azért az fogyott. 2,5. Hát még az első 13-ból még ha összesen 1 millió felett elment talán, de a többiből nem hiszem. Komolyan, bukott, de jó. De Japán leszámítva. Ja nem, én most Japánról beszélek. Ja, Japán, igen. Jó, és nemzetközi piacon ez ilyen pár milliós, 3-4. Hát, azok mindig ilyen szürke zónák az elmúlt pár évben. Nehéz mit mondani. De nem hiszem, hogy ez a... Tehát 15 milliós. Szerintem ezekből Japán szor 2, nagyjából ennyi fogyhat, szerintem ez, vagy szor 3. Igen. Hát érdekes lesz, de valamerre menniük kell, mert a PS3-ról nem jelenhet már meg, tehát igazából ez nekik nem egy egyszerű szituáció szerintem. Nem néz ki rosszul, tessék, mondjuk valami jót. Jól néz ki, abszolút. Meg nekem tetszik egyébként a 4 haver elmegy road trippelni kurva egy kardokkal a felállás. Ja, abba az? Ja. Pirom. Ja. Csak jelenjen is meg végre. Ja. Mikor fog megjelenni? Hát egyszer. A feléné tartanak, ugye? Most volt olyan. Most volt. A tippek azok az, hogy Japánban megjelenik jövőre, mindenhol másra meg 2016. Hát, szerintem is ez a való színűsíthető. Ami az azt jelenti, hogy addigra 2016, már nem lesz hogy sikerül, hogy egy 10 éves, ha az elődjét tekintjük, akkor sikerül megfutni a 10 éves. Hát azt mondja, hogy Project Morpheus-szal fogjuk tudni játszani. Igen? Igen. Hát ez... Nem tudom. Egyébként, hogy kicsit VR-ezzünk is, de csak egy kicsit. Hogy én szerintem itt ezeknél a konzoloknál a VR-nek a korlátja az lesz, ami a PC-n is korlátja. Mi szerint, amikor mi ott elkezdtük mondogatni, hogy jaj, most veszünk egy jó Oculus-t és visszük haza, és majd játszunk rajta War Thunder-t faszán, felhívták a figyelmünket, hogy nagyon erős hardware-re van szükség ahhoz. És végülis jogos, kétszer kell... 1080p lesz mindkettő szem. Nem hiszem, kisebb a felbontás. Nem, ti a tehát SD... Na, hogy ezeken a konzolokon... DK. SDK, köszönöm, igen. Beégtem. Az 1080p-re van belőve. A DK2-re. A DK2, ami láttunk, az biztos nem 1080p. Nem, a DK2 az a teljes, az 1080p, az hogy lefelezik. Bocsánat. Viszont a DK3 akkor jó mondtam. A Note 4 fölött van, tehát ilyen 3-4K a teljes felbontás, és az van lefelezve. De én SK-ut akartam, a boltba kapható verzió, tehát annak azt 1080p-re akarják belőni. A Note 4 is majdnem akkora felbontás. Mondd el a hallgatóinknak, hogy miért emlegeted a Note 4-et. Arról van szó, hogy a Samsung is csinált egy VHS-agot magának, a Gear VR nevezetű, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy, nem is úgy néz ki, az konkrétan egy keret, amely be tudod csúszatni a Samsung Note 4-es telefonodat, táblagépedet, fabletedet, és az csinál neked VR-be. A Note 4-es telefonnak bőven 1080p fölött van a felbontás, meg QHD, és egymagában kijelző, és vezeti a gyroszkóbot és a... Nem lehetetlen megoldás, nyilván Karma PC-re még nagyobbat akar, mert ugye azt akarják, hogy 1080p mindkét szemre, 120 Hz-en. Jó. Egyébként lehet, hogy pont emiatt a gépigény miatt van ez visszatartva még mindig. Van egy ilyen érzésem, most, hogy erről beszélünk, tehát ha nagyon akarták volna, kiadhatták volna ők ezt az első, második verziót is, akár így publikba. Lehet, de amit mi láttunk, az már egy teljesen úgymond elfogadható élmény volt. Az a Kristálkó volt. A Kristálkó, mi ami azt láttuk. Az már egy elfogadható. Az előtte lévőt azt mondja, hogy... Azért itt is én a raster, a pixel rastert lehetett jó, látni. Jó, oké, de az újdonság varázsa meg minden, jó, nem, nem követelsz. Persze. Tehát ezt már kiadhatnák. Kiadhatnák. Úgymond, tehát ez már ott lehetne a boltok polcain, lehet, hogy azért várnak vele. Elvileg ugye azt mondták, hogy a DK3 az nagyon picit fog változni a véglegesítés. Tehát a DK3-at azért adják ki, hogy a fejlesztők véglegesíthessék a játékaikat. Azt akartad mondani, hogy Final Fantasy 13 PC? Finomítassák tovább egy picit. Júj, de jó! Sikerült, az elkerültük a csapdát. Visszatereltük, mert a legfontosabb bejelentés. A Sony nem tud hova menni. A Sony oda tud menekülni, hogy azt mondja, hogy kompromisszum, felbontás. Ha nem tudja, akkor kénytelen. A Morpheus-ra azt mondták, 80%-ban kész. Kipróbáltatok a DNA-tot, vagy valami horrort? Hát a Dream az hasonló, amit próbáltuk. Az, vannak benne ilyen rémálom szekciók, azokat konkrétan szerintem egyébként egy ilyen Alien jellegű játék, Alien Isolation, összeszarod magad. Kibírhatatlan. Ott komolyan, tehát ott tényleg ott becsokizol. Tehát az minden viccen kívül. Az a jobbik eset valószínűleg. Az a jobbik eset, nem hát szívrohamot. Nem tudom, hogy hányszor, biztos meséltünk róla már ezerszer, hogy egy 10 perc autókázás után érzed a tarkódon, hogy bizsereg a belül a minden. Jaj. Ott valami, tehát már el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy milyen egészségügyi startup céget csinálunk abból, hogy hogyan hozzuk vissza az élők közé az Oculusba megnyomorult embereket. Tehát szerintem ez lesz a következő 4 évnek a de egyébként ez lehet, hogy ez egy valós probléma. Ez biztos, hogy most vadul egészségügyileg tesztelik, hogy nehogy szétpereljék őket, hogy valaki... Egy az első haláleset meg lesz. Akkor vége a technológiának, amely. Nem, de mindennel lett repülővel is vezetve. Nem úgy is haladok bele. De jó, de azt a saját hülyesége öltem. Itt is van ez az. Figyelj, itt is van játékok elején ki van írva az Epilepsy Warning, meg azokat sok ember ignorálja, amíg nem történik valami. Nekem családban volt olyan, hogy játszottak a Jack and Dexter 2-vel, és voltak olyan jelenetek benne, hogy így öcsém játszott vele, hogy nagyon forrognak kellett egy ilyen léghajón, és akkor ott ment, és akkor hányja kellett, annyira rosszul lett tőle. És egyszer fordult elő, lehet, hogyha van ilyen a családban, vagy van egy ilyen hajlamod, akkor nem játszol mondjuk egy ilyen játékkal. És nem akarom mondani, Facebooké lesz. Tehát gondold el, hogy mondjuk nem is az, hogy a Facebook és hogy fúj Facebook, hanem arról van szó, hogy egy általános iskolába bemész, és a harmadik osztályos kisgyerek kezébe is ott az okostelefon, aki a szünetbe a Facebookot nyomkodja. Tehát ráhúzod a 8 éves kisgyerek fejére az Oculus Riftet, mert úgyis ki fogja könyörögni magának. mert anyu-apu megveheti, és ott az kiderül, hogy esetleg ténylegesen a fejlődésben is esetleg valami gigszert visz a dologban. Na mindegy, szóval ez érdekes történet, lesznek még sztorik ezzel kapcsolatban szerintem. Valószínűleg. És ha már Facebook, és ha már megvétel, és ha már nagyon sok pénz, akkor a hónap kétségtelenül legnagyobb sztoria az a Mojang? Mojang? Mojang? Mohang. Mohang. Döntsétek el, ti mi nem Mohang. Tudjuk. A Minecraftes emberek. Nocsékat. Nocsék cégét kivéve nocsékat. Elkezdték plötykálni, hogy megveszi őket a Microsoft, aztán meg is vette őket a Microsoft. Cakli-pakli. Nocs és a két másik alapító pedig a megvétellel együtt távozott. Ami még a sztori savaborsát adja, az, hogy nem csak úgy megvették, hanem 2,5 milliárd dollárért vették meg. Én ezt a hírünkben megpróbáltam kontextusba helyezni, hogy a következő 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban Magyarország ennyi pénzt kap összesen kutatásfejlesztésre 7 évig. Ez a 7 éves magyar EU-s kutatásfejlesztés büdzsé. A 2,5 milliárd dollárnak megfelelő összeg. De mondhatnám úgy is, hogy a Disney 4 milliárd dollárt adott a Star Warsért és az Indiana Jonesért. És ehhez képest a Minecraft 2,5 milliárd dollárért kelt el. Ez szerintem egy ilyen szájtátós dolog, amikor így... Hát főleg mi? Úgy, hogy jelen pillanatban nem látszik, hogy mi lesz a következő nagy dobás a Mojang-től. Semmi. Ez a Minecraft. Ez a Minecraft. A Mojang... Az lényegtelen. Kommentek bírtak, hogy jaj, hülye Microsoft, mert hogy megszokták, mert hogy megvették, aztán is mentek a... izé nocsék. De ők nem a nocs... Ők nem ötletembereket, valószínűleg meg voltak győződve, hogy soha büdös életben nem alkotnak ezek semmit már. Ez a Minecraft márka, a brand, az IP. Ez került 2,5 milliárd. Ez nem, hogyha a Rovio eladta volna magát. Az Angry Birds. Még jókor. Így. Mert... Igen. Bár mondjuk ugye ismerve a sztoriókat, ott azért befülöttek volna bele. Nálam sokkal okosabb emberek mondták a Minecraftra azt, hogy a modern, a digitális kor legója. És innentől kezdve baszki, ha valaki a legót megvesz, az örök életére gazdag lesz. Egy generáció felnőtt ezen a névvel most mellettünk gyakorlatilag. A 2,5 milliárd dollár, amik így kijöttek nem játékmagazinokban, hanem inkább üzleti magazinokban elemzések, ott visszatérő kijelentés volt, hogy a Microsoft a következő üzleti évben megtérülést vár. Ettől. Ami mit jelent? És ami, jövő március végig? Ami hát nem jövő, a... utána, tehát mondjuk másfél év alatt. Aha. Hogy ez súlyosnak tűnhet, de pont ma hallottam, nem mondom kitől, de beszélgettünk erről a Minecraft üzletről, és ő azt mondta, hogy 2011-ben volt kint E3-on, és akkor kint volt már a Minecraft csapat, és mentek a pletykák róluk, és akkor azt mondták neki, hogy 2011-ben napi 500 000 dollárt termelt a Minecraft. Napi. Ez csak az eladásokból? Vagy a ez csak akkor még csak, és szerintem akkor még nem volt csak PC-n talán, meg mobil platformon talán. Hát valahol annak könnyítő volt, ez hosszas. A Minecraftnak relatíve transzparens üzleti jelentése vannak, olyan szinte, hogy felmész a Netflix bőtött Minecraft szél, akkor valószínűleg ott megtalálod valahol. És éppen az eladás napján néztem egy-két napig, hogy milyen, és csak a PC-s verzióból, csak annak a fizetős részéből napi 11 000 darabot eladtak. Aha. Ami nem tűnik soknak, de 20 dollárral beszorzott. Igen. Az már ott egy picike. És csak a PC verzió. És ez csak a PC, ahol van egy ingyenes verzió is mellett, ugye még talán még mindig. Igen. Lehet. És hát ez a játék 60 millió felett jár most már, mert valószínűleg az 50 milliót tudjuk, de ha projektálták az eladásait azóta, hogy ez ugyanúgy a 60 millió. És szervezni. 60 millió eladott példány. És ezt nem úgy adták el, ezek nem leakciózott, ez a játék soha nem volt akcióba, ez soha nem volt Live Gold ingyen játék, meg kutyafüle leárazva. Steam sale. Meg Steam sale. 80%. Ezt nem tudtad megvenni. Ez fulláros azóta, amióta megjelent. Hát fulláros, amennyibe kerül. Itt nem voltak akciók. És mellette Gamescomon ott volt kint egy Minecraft loot stand, tehát van egy olyan brand, amivel ruhát, plüss, csákányt, könyvet, azt mondja, MediaMarktba Minecraft, háromféle Minecraft guide-ot láttunk. Jön a Minecraft Lego. ennyi, akkor gyakorlatilag, egyébként pont azon gondolkoztam, hogy inkább másik oldalról kell megfeltenni ezt a kérdést. Tehát nem azt kell megtenni, hogy miért vették meg, hanem tegyük fel, hogy van egy nagy cég, aki mondjuk a fiatal korosztály számára nagyon népszerű brendet akar venni. Most tegyük fel, hogy akarsz venni egy ilyen brendet, mit veszel? Hát nem tudsz ilyen kaliberű gamer brendet mondani, mert a GTA az nem fiatal korosztálynak, hanem az egy hardcore dedikált valami Mario. A Mario-nak már lehet, hogy nincs akkor ereje, mint a Minecraft-nek a mai korosztálynak, és nem tud megvenni. Igen, ez egy visszatérő félreértés, hogy azért vette meg a Microsoft, hogy ebből mondjuk Xbox One exkluzívot, vagy Windows Phone exkluzívot csinálni. Nem! Pénz, ebből pénz lesz. Nem, ebből ez, ők valószínűleg, lehet, hogy tévedek, de én az valószínűleg tudom, nem, ők megtartják ezt egy multiplatform valaminek, és vicces módon majd egy PS4 játékon Microsoft logó lesz valamilyen formában. Hogy lehet, hogy marad a Mojang-esztán kész? Ott egy brand. Szingularitás fog képződni a konzol játékok univerzumában, egy kis fekete volt, egy fekete lyuk, hogy egy PlayStation játék dobozán Microsoft Studios, abban a másodpercben a CERN meg minden így beszippantja a világegyetemet. És vége fölrobban. És az utazó ezt akarta jelenteni nekünk, ezzel szólni akart nekünk. Biztos. Erről szól a Destiny, tessék. Destiny, itt Destiny. De mondjuk ettől függetlenül, tehát még hogyha nem is kezdünk jóslásba, azért nem arról van szó, hogy most Nadella azt mondta, hogy van elkölteni való 2,5 milliárd dolláron, vegyünk belőle valamit. Valószínű, hogy egy több tucat nagyon okos ember nagyon megtervezte, hogy mit fognak belőle, mit ér, és mit fognak belőle csinálni. Azért a Gamer 365 fórumon nem jöttek el, mert ott azért páran tudtak volna tanácsokat adni neki Minecraft eladás kapcsán. Ez mindig így van. Tehát azért hozzánk jöhettek volna. Ez nem csak a Gamer 365 nem fórumán, úgy, hanem most csak kifejezetten rá, nem akartam máshova irányítani őket. Neves foci edzőknek, politikusoknak, gazdasági szakembereknek, tábornokoknak is remek tanácsokat adnak különféle dedikált internetes. És az a legnagyobb vicc, hogy a egyik csoportnak igaza van mindig. Melyiknek? Hát majd kiderül. Majd kiderül, hogyha befüldenek vele. Jenika Microsofték, hogy ezek hülye faszok, valamelyiknek igaza lesz hosszú távon. Ha befüldenek vele, akkor végül is igaza lesz annak, aki most az asztalra csapott és azt mondta, hogy hülyék. Soha nem fogjuk látni, hogy befülöttek-e vele. Három év múlva nagy nehezen nullába hozzák magukat vele. Az Xbox eladásokat nem látjuk most már normálisan. Hát igen. Ez valahol el fog veszni az üzleti jelentésbe. Igen. Így van. Kivéve. De ha tippelni kéne, akkor azt mondanám, hogy inkább nem fürdenek be vele, mint hogy befürdenek. Előbb fognak a Nokiával befürdenek. Így van. Szerintem csak akkor nem fürdenek, vagy akkor fürdenek be vele, hogyha a következő egy évben jönne egy Minecraft kaliberű gyerekeket megbabonázó játék, de nem valószínű, hogy jönni fog. Az a baj, hogy itt turbózhatják grafikával, tematikával, Steamen látod, hogy van ezerféle ilyen... Nem mod, hanem ilyen early access-ben már ilyen ezerféle klónja van a Minecraft, zombi klón, középkori klón, jobban néznek már ki, már shaded, nem úgy néz ki, mint egy 96-os DOS játék, de nem ez a lényege, hanem az ötlet volt a lényeg, és azt... És a brand. És a most már a brand. Most már a brand. Még két éve még az ötlet vitte a hátán, most már a neve. Igen, meg az, hogy egy... Tényleg a 8 évest is megkérdezed, és ő is tudja, hogy mi az, hogy... Jobban tudja, ezt én mondtam neked, hogy az ismeretségi körömben, rokoni körömben meginterjúoltam a fiatalságokat, és be is égtem, mert amikor így megtudták, hogy én videójátékokról írok el, és képzeld, a Minecraftben is van ez, és hogy neked van olyan arany, nem tudom mit, mert hogy azt én összeszedtem múltkor, és tudod, hogy azt hogy kell azt a valamit, és így átomdom. És egyébként nem... Te tényleg játékokról írsz? Igen. Csak nem erről. Ami durva az egyébként, hogy Minecraft nyomán több, bár megjegyzem, külföldi gyerekes ismerős találtam, hogy a gyerek nem csak játszani tud bele, hanem konkrétan megtanult szervert programozni. Lévén, hogy a haveroknak össze akartak rakni egy Minecraft szervert, és ugye az eléggé manuális munka jelenleg, nem a kettő kattintazés kész van, és azt mondta, hogy gyerek, megkezdett, és csoportosan megtanulták, hogy hogyan kell ilyet. Jó, hát mi is csináltunk bootdisket az X-Wing versus de én azért azt vettem észre, hogy pont mostanában kezdett visszazolni a fiatalságnak ez a fajta technikai hozzáértése, mert amióta azok az okostelefonok meg ezek bejöttek, azért nem tudják megmondani. A Minecraft megmenti ez meg megmenti a világot, így van. Tehát akkor, erről van szó. Ha emiatt tanulnak meg egy apacsot felvenni, akkor... Ez egy cikk címünk lesz, ez a Minecraft megmenti a világot, ez baromi jó hangzik. Utána a Minecraft elpusztítja a világot? Kérdőjel, a Minecraft megmenti a világot? Igen. Van ennek egy személyes vonzata is, amiről itt beszélgettünk kicsit podcast előtt, méghozzá a Notch-nak a személyes... Te vagy Notch? Nem, de én nem vagyok. Vonzat? Nem, úgyhogy személyes, hogy személyes szintű. Ja. Nem, az én személyes szintem, te lennék Notch. Azt kell, hogy mondjam. Ugye a 2,5 milliárdos üzletből neki 71%-os részesedése volt a hírek szerint, tehát kb. 2 milliárd dollárral távozott ebből a bizniszből. Levi Anvel búcsúzott a számra, nagyon furcsa volt, ez egy ilyen... Szinte az utolsó mondat az is lehet volna, hogy oké, nem ölöm meg magam, mert úgy döntöttem, hogy nem, de ilyen nagy fájdalommal távozott ebből a világból. Én énekelve, dobszólóval, pucéran, egy zsák kokainnal a hátamon lovagoltam volna el a naplementébe nagyjából. Tehát... Tegyük kontextusba, ez a levél ez arról szólt, hogy a Notch az mindig is úgy fejlesztett játékokat, hogy amit ami neki az érdekeltségei köre volt, tehát ez volt a fő hobbija gyakorlatilag is, ő sose ebből akart megélni, viszont bejött neki a dolog, javába kezdett Minecraftet építeni, és akkor a siker lett, hogy ebből meggazdagodott. De ezek után ő hiába volt ennek az egésznek a vezető embere, ugyanúgy próbálkozott kis projektekkel. A legérdekesebb ebből a 0x10 a C-ediken című science fiction sandbox játék lett volna, ami hatalmas hype-ot generált, én is nagyon szerettem volna játszani vele, saját programozható nyelve volt, voltak benne ilyen pici C64 jellegű számítógépek a fedélzeten, és akkor lehetett volna programozni. Na, és akkor ez is nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, de ezt is lelőtte ő, mert nem tudott vele sehová menni, és minden hónapban volt, hogy kitalált valamit. Engem azért érdekelt ez, mert én is tanulom épp a WebGL-t, és akkor ő mondta egyik nap, hogy úgy gyerekek, WebGL-t tanulok, írta a Twitteren, és fél napra rá olyan dolgokat csinált, amit én mostanáig nem tudok, és jól, úristen, oké, ez elég. Tehát ő egy nagyon tehetséges ember, akit valószínűleg inkább hajt az, hogy valamit szeretne ki lerakni az asztalon, inkább saját ártokat, gyakorlatilag művészi dolgokat, hogy ő azzal fejezte be a levelet, hogy bár továbbra is szeretnék hobby programozó lenni, ezt ő írta, ha egy következő játékom olyan sikeres lesz, mint a Minecraft, azonnal abba hagyom. Mármint azt a projektet is, már megy a következőre. Jó, ez mondjuk a... És ez inkább... Dollár, semmiben én is abba hagynám. Tehát nyilvánvalóan nem 100%-osan egy olyan világnézetről beszélünk, ami egy hétköznapi ember világnézete, ebben is egyetértek. Viszont meg tudom érteni valamilyen szinten, mert azért a Minecraftet megalkotni úgy, hogy nem gondolod te, hogy mi lesz belőle, és utána, hogy a te neved mit fog jelenteni, főleg, hogy összevonják mondjuk a félfises botrányokkal, még ilyenek kell, volt, hogy nem határozott el tőle, és akkor őt is megtámadták. Tehát, hogy voltak ott dolgok, ami... Én azért a Minecraftet úgy látom, hogy a Minecraftet mai formájában legalább annyira csinálták a játékosok, mint a Notch. És ezért nekem ez a kicsit mártírpózva meredés visszás, meg hogy találjunk egy ilyen nagy tragikus történetet, és legyünk mi a hőse. Legalábbis nekem nem volt már rá szükség. Ez a cirkusz. Mind a pénzt, az menj a... Ez a cirkusz. Nem, én ezt pont... hogy ennyi pénzt kapsz, akkor miért kéne cirkuszon? De csöndbe. Hogy én ezt őszintének gondoltam, és én olyan szemben meg voltam döbbenve, hogy valaki egy ilyen pszichológiai állapotban hagy abba egy neki mert azért volt megmagyarázni valója a Oculus-os kommentek után. Volt, de ugye egyrésztől megértem, azt a részét értem meg, és azt mondom, valószínűleg másképp gondolkodunk a világ dolgairól, és ez a probléma lényege. Hogy amikor ő arról beszél, hogy ő nem látta, hogy ez mivé növi ki magát, és nem óhajt felelősséget vállalni egy mega franchise-ért. Ezt megértem. Ő egy random programozó volt, aki csinálta maga kis projektjét, és hirtelen egy hatalmas üzleti megavállalkozásnak úgymond a tulajdonosa lett akaratlanul, amiből vannak könyvek, amiből van Lego, amiből van minden, egy franchise. És ebből ő úgymond kimenekült, tette egyébként hasonlóan, mint a George Lucas, aki hasonló okokból adta el, igaz, jóval később a Star Wars-t, ami azt mondta, hogy 70 éves leszek, nem óhajtok egy cégbirodalom ura lenni tovább, és nem akarom azt olvasni, hogy micsoda egy köcsök vagyok, mint ahogy ezt sokan írták okkal joggal. Kirőlt először! Tulajdonképpen ez egy hülye vita, mert először senki nem lőtt a Han Solo, agyon lőtte a csávót neki, ő már nem volt másodszor ideje lőni, hanem egy valaki lőtt, és az a Han Solo volt, aki... Ennyi. Meggyilkolta. Igen, Greedo-t. Greedo-t, mert hogy hát különben... Greedo-né meg az Greedo. Utat. És a mosoly hozzá, amit nyomott, az meg hát ha ő Han Solo. Egy generáció nőtt fel rajta. Igen, így van. Na, tehát én ezt a részét megértem, azt, ami mellette volt, én azt mondom, furcsálottam, hogy nem követtem figyelemmel a, úgymond a botrányokat előtte, vagy a már előtte is az ilyen twitteres hullámzásait, amiket művelt, én nem követtem. Meg úgy tudom, hogy voltak ilyen anti-corporation kijelentések. Amikor az Oculus erre eladja a Microsoftnak a legnagyobb corporationnek, ami létezik. Nem tudom. És én nem mutogatok rá, azt mondom, hogy helyesen tette valószínűleg. Mivel nem vagyok pszichológus sem, én inkább csak annyit tennék hozzá, hogy én olvastam nálam sokkal okosabb emberekkel kapcsolatban, okosabb emberektől, na már belezavarodok, olyan dolgokat, hogy például a bullying, hogy a Facebookon például egy hétköznapi embert ugyanúgy meg tud érinteni azt, hogy nagyon sokan írnak neki negatív dolgokat, főleg fiatalabbakat, de felnőtt korban is ugyanúgy ez valós lehet. Na most a Twitter, az nekem, én, mint aki most regisztráltam talán újra azért, hogy egy haveromat kövessem, és gyakorlatilag azóta nem szálltam bele. Nekem egy ilyen véres csatornázott a távolban, mint a gyaloggalobban, amikor az őrök kiállnak, és közeledik a Lancelot, és nem látod. Tehát, hogy valami nagy erő. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy valakibe komolyan nyomást helyez, mondjuk a twitteres nyomás. Azt, hogy még írsz valamit, hogy jó reggelt, és akkor százal ráírják, hogy dögölj meg, mert az Oculus Riftet nem akarod fejleszteni. Azért azt el tudom képzelni, hogy lehet, hogy nem annyira fun. Valószínűleg így. Két dolog. Egy, abszolút egyetértek, ez tényleg sok embernek ilyen lehet. Második az, hogyha viszont ő is ilyen, akkor nem most adja el, hanem az első milliója után. Lehet, hogy már egy ideje ez van. Mint ahogy a Flappy Bird-ös srác, aki konkrétan híresett a játék, a másnap levette a... Így van, így van. Az egy hasonló történet, csak más időzítéssel. Így van, a Flappy Bird-ös. Meg az is lehet, hogy mást tervezett, mert azért a Mojang az elkezdett kiépülni, azért elég jó volt a munkakörülmény ott. Úgy hallottam, hogy ilyen milliárd termeik voltak, meg egy csomó ilyen aranyélet gyakorlatilag. Így van, hát ha látták képeket... Persze. Tehát, hogy ő azért lehet, hogy akart valami pozitívat csinálni vele, csak aztán ugye... Azért a dolgok. Ha pozitívat akarnak csinálni, akkor a Psychonauts 2-t most már. Igen. Szerintem azt fogja finanszírozni. Azt én tegyünk rá is. Masszírozni. Aztán megkapjátok, tök szar lesz. És színjátok, és ki lesz a felelős? Ki lesz a felelős? Ennyi. Na, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy ennyi volt a szeptember. Nem mutatkoztunk be, úgyhogy én a magam részéről Somosi László voltam, Liquid. Géci Attila Mackó, Danasics Arnold Olden, Csető Zsolt Dreg, Pálmai Zsolt Rehin, és Lusztik Zsolt Vorhók. A Zsolt szekció. Igen. Utólag, aki még nem hallott volna minket, az be tudja azonosítani, hogy ki volt ki. És ez az utolsó kimaradt hír, az év játéka 2015-ben az FF13 PC-s verziója lesz. Olden szerint legalábbis. Ez nem. Októberben fog megjelenni. Ja, vagy... akkor... akkor idén, hát minden beszélünk. Ezt meglátjuk, majd fogunk róla adott esetben beszélni, hogyha a kiadó megszám minket egyet. Fogadjunk, hogy nem az lesz 2015-ben, na lehet-e fogadni.